بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي عليه رحمة الله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تكيندليا نرسالة هي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق رحمه الله تعالى نكتك درس يجانا تليانز رسمي كسوم وتنوليزي ومتنه لمعة maneno ya al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Tuliuanza utangulizi huu, tukasoma tuliyoyasoma mahala hapa mpaka tukafikia kauli yake Sheikh rahimahullah aliposema, lahul asma'ul husna was-sifatul 'ula, ni yake yeye subhanahu wa ta'ala majina mazuri, kwa maana anayo subhanahu wa ta'ala majina, na majina yake ni mazuri. Lahul asma'ul husna, ana yeye subhanahu wa ta'ala majina mazuri. Ay balighatun fil husni ghayatah, ni majina haya yaliyofikia katika uzuri kilele chake, mazuri mno. Wasifatul ula, na anazo yeye vile vile sifa takatifu, sifa ambazo zimetimia. Min kulli wajhin, sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni sifatu kamalin, ni sifa timilifu. Ha? La naqsa fiha biwajhin min alwujuh, hakuna upungufu katika sifa za Allah kwa namna yoyote ile. Kisha akaleta aya hapa zilizomo ndani ya sura Taha, kuanzia aya ya 5 mpaka aya ya 7, Allah aliposema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah mwingi wa rahma, Allah mwingi wa rahma, Ar-Rahman mwenye rahma pana, ala al-arshi istawa, yuko juu ya arshi yake amestawi. Istawa, ahlu sunna wal jamaa wana tafsiri bimana ala wartafa, amekuwa juu zaidi subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema lahu ma fi samawati, ni vyake yeye vile ambavyo viko mbinguni. Lahu ma fi samawati, ni vyake yeye vile ambavyo viko mbinguni. Wa ma fil ardi, na vile ambavyo viko ardhini ni vyake pia. Wa ma bainahuma, na vile ambavyo viko baina ya viwili hivyo, ai baina samai wal ard, baina ya mbingu na ardhi, vilivyomo hapo katikati pia ni vyake. Kwa maana vilivyomo ndani ya mbingu vyake, vilivyomo ndani ya ardhi ni vya kwake, na vile vilivyomo vile vile baina ya viwili hivyo, ai baina samai wal ard, min al-makhluqat, ni vyake subhanahu wa ta'ala. Wama tahta thara, ay at-turab, na vile ambavyo viko chini ya mchanga, viko chini ya udongo, ni vya kwake, hata vile vilivyofukiwa na mchanga vikawa chini, ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa malikuha, ni vyake, kwa maana ya kwamba yeye Allah ndiyo mmiliki wake. Wa mudabbiruha wa khaliquha, na ndiye mwenye kuviendesha vyote hivyo, na ndiyo muumba wake subhanahu wa ta'ala. Kisha anamwambia mtume wake Muhammad, wa in tajhar bil qawl, na ikiwa utadhihirisha qawl. Na wengi katika mufassirin wanasema qawli hapa ni kwenye usomaji wa Qur'an. Ikiwa utadhihirisha kisomo chako cha Qur'an, kama alivyoeleza hayo al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min al-mufassirin, wa in tajhar bil qawl, na ikiwa utadhihirisha qawli, utazungumza kwa sauti yenye kusikika. Kuna takdiri ya maneno hapo, maneno yamekadiriwa takdiri yake, au la tajhar bih, au usiyadhihirishi hayo maneno, kwa maana ukazungumza kimya kimya, ukasoma polepole. Fal amrani indahu subhanahu wa ta'ala sawa, mambo yote mawili kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa. Ima moja umedhihirisha qaul, ukazungumza kwa sauti, au ukaificha qaul, ukazungumza polepole baina yako na nafsi yako, ukifanya hivi ukafanya hivi, fal amrani indahu sawa, mambo yote mawili hayo kwa Allah ni sawa sawa. Allah anasema hapo mbele, fa innahu, na hakika yeye subhanahu wa ta'ala, ya'lamu sirra wa akhfa, anayajua siri na yaliyojificha zaidi kuliko siri. Fa innahu, kwa hakika yeye Allah, ya'lamu sirra, anayajua yasiri, wa akhfa, na yaliyofichikana zaidi kuliko siri. Maana siri inawezekana ulimfichulia mtu wako wa karibu, ikawa ni siri hiyo, labda mnajua watu wawili au zaidi ya hapo, lakini wengi hawajui siri hiyo. Na kuna mambo yamejificha zaidi kuliko siri, ikawa mtu ameyaficha, hakuna anayejua zaidi ya nafsi yake. Yako mambo hayo, basi hata yale yaliyojificha kuliko siri, ambayo huenda uliwahi kumfichulia mwenzio, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufalme wake na ukubwa wake na ilmu yake, yote hayo anayajua. Kisha baada ya kuleta aya hiyo, anaendelea al-Imam Muwaffaq rahimahullahu ta'ala kwa kusema, ahata bikulli shay'in ilma, amekithibiti kila kitu kwa ilmu. Ahata bikulli shay'in ilma, amekithibiti kila kitu kwa ilmu. Ay ma yakhruju shay'un an ilmihi subhanahu wa ta'ala, hakitoki kitu katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anajua kila kitu, jumlatan wa tafsila, kwa ujumla na kwa ufafanuzi. Allah anafahamu hayo, ilmu yake ni wasi' subhanahu wa ta'ala. Na hayo tumeyasoma kwenye vitabu vilivyotangulia kuonyesha kwamba ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sabiq, ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imetangulia, anajua kila kitu na anafuatilia kila kitu subhanahu wa ta'ala, kama alivyomwambia mtume wake alayhi salam, wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi. Na huyu we Muhammad, katika jambo lolote, na wala hamsomi chochote katika hiyo Qur'ani, hamsomi kwenye kitabu hicho mlichokuwa nacho chochote katika Qur'ani, na wala hamfanyi amali yoyote ile katika amali, illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa tumekuwa sisi juu yenu ni wenye kushuhudia. Idh tufiduna fihi, wakati mnayaingia matendo hayo. Ha? Ahata bikulli shay'in ilma, amekizunguka na ukithibiti kila kitu kwa ilmu. Kisha nasema Sheikh, wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, na amekiweka chini kila kiumbe. Qahara ay adhalla wa ja'alahu tahta, eh, wa qahara kulla makhluqin, na amekiweka chini kila kiumbe. Izzatan, kwa nguvu zenye kushinda. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aziz, eh, wa hukma, na wanasema ulama wa hukman, na kwa hukmu, eh, yenye uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala hukmu zake zina uadilifu, anayaweka mambo mahala pake, eh, bila kupunguza au kuzidisha. Hizo ndio hukmu za Allah subhanahu wa ta'ala, zimechunga masalih, zimekaa katika viwango. Ni tofauti kabisa na hukumu za kibinadamu, hata kama zitasifiwa kwa umakini na kuchunga haki, eh, zikasifiwa hivyo watu wakaziita ni hukumu shirikishi, eh, kwenye hukumu hizi wadau wote wamezingatiwa, jamani, lakini baadaye zitakunulika hizo hukumu zina madhaifu. Si ndio hizo sheria zenu za kibinadamu? Kila siku mnatia viraka, watakaa watu makini, watapitisha mambo, watajadili, watakubaliana kwamba hili bwana lipite hivi, alafu baada ya muda tu, pengine baada ya mwezi mmoja, miezi sita, mwaka, miaka miwili, kila wakati unavyobadilika inaonekana ile hukumu yao ilivyokuwa ya kipuuzi. Ah, wanaambiana sasa hii hii bwana imepitwa na wakati bwana, si ndio, eh, haiendani na hali na mazingira yetu. Eh, huo ndio binadamu. Nyinyi mliyajua yale yaliyo chini ya miguu yenu tu, eh, lakini kuna mengi yamejificha kwenu. Kwa hiyo ni hukumu zenye mapungufu mengi sana. Ndio Allah kwenye Qur'ani anatuuliza kwa namna ya kutaariza. Unajua kutaariza? Kama kutusuta hivi. Na hiyo ni taubikh. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Je, ni hukumu za kijahiliya wanazitaka? Mko sawa sawa nyinyi? Hasa hukumu za kijahiliya, viumbe tu walioamua mambo yao, na wao ni viumbe wana mapungufu mengi, ni ngumu sana kujua mambo yenye maslahi na wao. Sasa ni hukumu za kijahilia wanazitaka. Waman ahsanu min Allah hukman, na nani mzuri zaidi kuliko Allah wa hukumu? Bimaana la yujad, hayupo aliye mzuri zaidi wa hukumu kuliko Allah. Na nani mzuri zaidi wa hukumu kuliko Allah? Liqaumi yuqinun, kwa watu wenye kuyakinisha, watu wenye yaqini na Allah. Almu'minun, wanakubali kwamba hakuna hukumu yenye maslahi na yenye manfaa kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imechunga haki zote, haki za hao binadamu zimechungwa, haki za wanyama zimechungwa, eh, na haki za viumbe ambavyo wala nyinyi hamvioni, vipo wala hamuhisi kwamba vinahitajia haki, eh? Uislamu umechunga kwa sababu ni hukumu za Allah, sawa, eh? Wa qahara kulla makhluqin, na amekiweka chini kila kiumbe. Izzatan wa hukma, kwa nguvu zenye kushinda na kwa hukumu yenye uadilifu. Na hili jambo hakuna mwenye kulipinga, eh? Viumbe wako chini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisema jana kuna mambo huyataki, lakini huna namna ya kuyakwepa, eh? Huna namna ya kuyakwepa. Allah amekukadiria wewe mwanadamu, kwa mfano utafanya shughuli zako, lakini kuna jambo la kulala. Ubinadamu wako unahitajia kulala. Sasa inawezekana ukakomaa siku nzima, siku mbili, lakini utalala tu, huna namna katika hilo. Na huo ndio ukamilifu kwa mwanadamu. Ukiona mtu halali sasa kabisa, siku tatu, nne, saba halali, utapigwa kamba na upeleke kwa washauri huko, hauko sawa. Hata kama mwenyewe kujiambia niko fiti, niko fiti, jamaa jamaa na wiki halali bwana, utapigwa kudu, kwa sababu sio kawaida hiyo Haya, wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, na mkienea kila kitu kwa rehma na kwa ilmu. Wa wasi'a kulla shay'in, na mkienea kila kitu rahmatan, kwa rahma, wa ilma, na kwa ilmu. Kila kitu kinaipata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu kimethibitiwa na ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Sheikh akaleta aya tena katika hiyo hiyo sura Taha, aya 110. Allah anasema ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anayajua yale ambayo yako mbele yao na yale yaliyo nyuma yao, yote anayajua. Sawa sana hiyo mbele ya karibu au mbele ya mbali, mustakbali ya huko mbali, mambo ya ghaibu, na anayajua ya nyuma yao subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wanasema ulama, Allah ameyadhibiti hata yale yaliyopita kwa miaka mingi. Pengine wewe ushasahau, ulifanya ukasahau, hukumbuki kabisa, na pengine uliofanya nao na wao wamesahau. Ndio maana watu watakuja kukumbushwa mambo yao siku ya kiyama, na watu watashangaa pale wanapotolewa madaftari yao, yana mambo mengine wao wenyewe hawakudhania kabisa kwamba pia yamefuatiliwa haya. Huyu ni Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anayajua yale ambayo yako mbele yao na yaliyo nyuma yao. Wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamthibiti yeye Allah kwa elimu. Sisi hatumthibiti Allah kwa kumjua yetu tukamjua ndani nje, la, tutamjua kwa yale ambayo katujulisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kuweza kudhibitiwa na akili zetu. Allah azza wa jalla a'zam min dhalik, ametujuza vile yalivyo na sifa zake kwa yale aliyoyataka tuyajue ambayo akili zetu zitafahamu. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona dini yetu imesisitiza sana watu kurejea katika mafundisho kwenye kila jambo la dini, kuangalia wahi unasemaje, Qur'an, ahadithu rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Na katu tusipenda kutumia mawazo yetu sisi katika mambo ya dini na akili zetu katika mambo ya dini. Inawezekana mkatumia mawazo yenu, akili zenu, rai zenu, mambo yenu ya kilimwengu, mlango huo mmefunguliwa. Lakini katika mambo ya dini ya Allah tusiingize akili zetu, kwa sababu akili zetu ni ndogo sana kuliko kuweza kung'amua yale ambayo Allah anayataka katika dini yake. Ndio mara nyingine mkaona sheria zinapingana na akili zenu sababu akili yako haiwezi kadiriki muradi wa Allah katika mambo yote, si ndio? Huwa tunatoa mifano hapa ya vitu vingi ambavyo akili wakati mwingine kama vile na kama sio dini ungeweza ukapinga. Mfano, umetokwa na upepo katika swala, upepo umekutoka bahati mbaya, huyo unakwenda kuchukua tahara, si umetokwa na upepo, unaenda kuosha wapi? Nenda pale kwenye bomba la udhu pale, naosha mikono, unasukutua, unapandisha maji puani, unaosha uso, masikio na kichwa, unafuta na miguu, unarudi zako kule ambako ule upepo umetoka, wala ukugusi. Na ukienda ni wasiwasi wako tu, toko una wasiwasi. Haya, haya ni mambo ya akili kweli? Haya si mambo ya akili. Taabudi mahd, kule ndio kuabudu. Huo ni utaratibu aliouweka Allah, walikufuata. Na kuna mfano wa haya mengi kabisa. Sasa wale ambao wanatumia akili zao kwenye dini wanakosea. Kuna watu watawasikia, ah, hiyo eda pia ya talaka au eda ya kufiwa na mume kwa mke, kwa maana kukaa miezi minne na siku kumi, almutawaffa anha zawjuha, mwanamke aliyefiwa na mume au mwanamke aliyeachwa kukaa idda, tahara tatu ukihesabu kwa tahara, au hedhi tatu ukihesabu kwa hedhi, kwa wale wenye kupata hedhi, na kama ni wajawazito kwa kuzaa, na kama ni wale ambao hedhi zao zimeshasimama kwa umri au kwa maradhi, watakadiria kwa miezi isiyopungua mitatu. Haya mambo ni ya kisheria, hayana mahusiano yoyote na hivyo vipimo vyenu vya sasa hivi mvileta ultrasound, sijui kuna x-ray, inaonekana alikuwa anataka kujulikana kama ana mimba au hana. Nani amekwambia hekima ni hiyo peke yake? Tunaweza tukapiga ultrasound? Kuna maslahi mengi katika haya mambo ya idda. Hicho unachokitaja kimekusudiwa na kuna mengine mengi kabisa. We tekeleza, muache akae eda, kuna maslahi makubwa mpaka amalize. Kwa sheria zetu zitaki akili bwana. Mausufu ni mwenye kusifiwa, kwa hivyo ya'lam ma baina aidihim, anayajua yaliyo mbele yao, wa ma khalfahum, na yaliyo nyuma yao, wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamdhibiti yeye kwa elimu. Mausufun ni mwenye kusifiwa, yani Allah subhanahu wa ta'ala, bima wasafa bihi nafsahu, kwa kile ambacho ameisifia kwa kitu hicho nafsi yake, fi kitabihi al-azim, katika kitabu chake kilichokuwa kikubwa Al-Quran. Kwa maana anasifiwa kwa yale yale aliyojisifu nayo Allah kupitia Quran, hatutotoka nje ya hayo. Allah akajisifia kwenye Qur'ani kwa sifa mbalimbali, tutamsifu sisi kwa sifa hizo bila ya kuongeza wala kupunguza. Mausufun ni mwenye kusifiwa, nani huyo? Allah, bima wasafa bihi nafsahu, kwa kile ambacho ameisifu kwa kitu hicho nafsi yake, fi kitabihi al-azim, katika kitabu chake kikubwa, wa ala lisani nabiyihi al-karim, na juu ya ulimi, kwa maana tutamsifia vile vile kwa wasifu uliotolewa na ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, wa ala lisani nabiyil karim, na juu ya wasifu uliotolewa juu ya ulimi wa nabii wake mtukufu, vile nabii wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyomzungumza Allah kwenye sunna, ndivyo hivyo hivyo na sisi tutamzungumza. Haya, hiyo ni matni mukaddima, huu utangulizi wa lum'ah. Kana tulisema kwamba huu unafanyaje wazee? Hadha yuhfad, utangulizi huu unahifadhiwa. Kisha inafuatia asharhu. Yakulu sheikh asharhu, sharhi, kwa maana haya sasa atakuja kufafanua huu utangulizi ambao ameusoma, basi tatosha. Lakini sasa hawa tulabu, hawa wanafunzi, kuhifadhi kwenu ni fardhu ain, faradhi ya kichwa, shababu wale. Alafu wale wazee kuhifadhi kwao ni mustahabu. Ni jambo lenye kupendeza, kwa maana kama kuna mzee atahifadhi ah, basi tutafurahi sana, tutafurahi, tutampongeza. Unaona bwana. Lakini kama wazee hamjahifadhi, lakini mnakuja na vitabu vyenu mnasikiliza, anjoni tu, si hatutowasakama hivyo eh? Lakini vijana hawa tutakwenda nao. Wazee waendelee kuja, kwa sababu wenyewe wazee hapo wana maneno yao. Wanasema kuna elimu za kustafidi na zile za kufunikwa na mbao. Maana watu wanakaa msikitini kufunikwa na malaika eh? Haya bwana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.